Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Saat 8.15 panoramanın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Oktay Demirci günün gazetelerinin sayfalarını çeviriyor. Oktay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Bir öncelikle teşekkür ediyoruz. Macera dolu bir sabahta karşıladık sizi. Hoş geldiniz efendim. Hakikaten macera dolu bir sabah. Bir yandan şu pastırma sıcakları ne zaman gelecek diye merak içerisindeyiz. Çünkü tek şarjda hava yine bız. Beni hayata bağlayan tek şey o işte. Dün verdiğim müjde pastırma sıcakları gelecek. Başka sonu... ne bir beklentim var ne bir umudum var hayattan. Hafta sonu gelecek kesin diye, kesin gözüyle bakılıyor diye konuşanlar var. Bekliyoruz hakikaten. Hafta sonuna denk gelsin, umuyoruz. Yani o yüzden uyumamak lazım hafta sonu falan. O sıcakları bir değerlendirmek lazım. Şimdiden bol bol dinlenelim. Hafta sonunda güneşin tepede olduğu her saniyenin tadını çıkaralım. Buyurun efendim. Dün ne yaptınız bilmiyorum ama gittiniz mi Panora'ya? Güzel Mehteran takımını seyrettiniz mi? Gidemedik, uyku saatini ayarlayamadık. Ayarlayamadınız değil mi? Saatlerin geriye alınması bütün programı alt üst etti Ali'nin maalesef. Şimdi Panora'da her şey yolunda gitti. Ben gittim. Evet, ben akşam saatlerinde gittim. Raporumu aldım. Güzel bir şekilde. Çok güzel olmuş hakikaten. Güzel gösteriler olmuş ama onun dışında eşsiz davetler vardı. köşkte 3 davet verilmiş. 3 davet. Evet. Şimdi hani tek resepsiyon oluyordu ya, hı hı. Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde. İlk başta dün öyle olmamış. İlk başta bir eşsiz davetler. Daha sonra... bir devlet erkanına eşsiz davet. Sonra gazeteciler eşli davet diye ben iki tane okudum. Evet, iki tane. Bir tane de Merkez Ordu Evi'nde... üçüncü bir davet. Cumhurbaşkanlığı evet. Köşkü'nde diyeyim. Evet, Orgeneral Başbuğ'un... la değişen teamüllere biriniz daha eklen diye veriliyor. İlk kez bu sene 29 Ekim'e ayrı bir resepsiyonda kutladı. O yüzden 3 farklı resepsiyon vardı. Bunların hiçbirine yine maalesef biz gidemedik. Katılamadık. Bununla ilgili haberler var gündemimizde. Bir dahaki yıla kadar artık protokole girmeye çalışacağız. Artık bakın protokole de nasıl giriliyor onu da bilmiyorum ki. Araya adam mı koyacağız? Ne yapacağız? İşte bilmiyorum. Çeşit çeşit protokol var artık. Yani oradan bir tanesini seçeceksin, hangisine girebilirsek diye bakacağız. Şimdi ondan sonra herhalde şey haberlerine bakmayız değil mi? Hüseyin Üzmez falan filan diye yani, bakmayız hiç. Elbette biz sabahları burada biraz haberlerden bahsederken esprili konuşmalar yapmak istiyoruz. Sapıklarla ilgili konuşurken de espriler yapmak hakikaten de insanın canını yakıyor. O yüzden buyurun efendim başka şeyler başka bulalım. Habere bakalım. O zaman şöyle yapalım. Hani evliliklerde şu kadar yıl tehlikelidir, bu kadar yıl tehlikelidir diye birden çok seneler verilirdi ya. Değişik rakamlarla iki. Evli çiftler de ne yapacaklarını şaşırdılar. Hangi yıl tehlikedeyiz diye bilmedikleri için haberi diken üstündeler. Tabii canım 2, 5, 10, 12 falan diye böyle sayılır gidilirdi. Böyle her sene neredeyse bir tehlike yaşanırdı evliliklerde. Şimdi o konuya bir nokta açıklık konuldu. Evet. Yeni evli çiftlerin romantizm süresini belirlemiş araştırmacılar. Çok güzel. Nasıl, ne tip araştırmacılar belirliyor bunu? Bunu da bilmiyoruz ama çünkü bunlar seksolog falan da değil yani bu tip araştırmacılar. Romantizmden bahsediyoruz. Bu başka türlü bir şey. Bunu benim bildiğim şöyle araştırmacılar yapıyor. Ablam soğuk davranıyorlarmış birbirlerine. Ne diyorsun? Diye böyle hakikaten 10 yıldan fazla süredir devam ediyormuş bu araştırma. Ve 5000 çiftle yapılmış. 5000 çift. Evet, 5000 çiftle yapılmış. Herhalde boşanmalar falan da olmuştur bu 10 yıl süresince. Arada olmuş abi, baştan dönmüşlerdir araştırma. Bak bunlar çok güzel gidiyor. Bunları örnek alalım. Hop boşandılar, bitti bütün araştırma. O kadar not, o kadar teori çöpe. Ve sonuçta şu çıkmış Ege. Boş bir laf çıktıysa bak hiç okuma. Hayır tam. Ben sabah sabah şuradan kalkıp şey yapmak istemiyorum. Tam anlamıyla süre veriliyor ya. Tam süre verilmiş yani. Yeni çiftlerin romantizm süresi 2 yıl, 6 ay ve 25 gün sonra Nanay Kent. Hangi noktadan itibaren? Herhalde imza aşamasından sonra, ne bileyim. İmzadan sonra mı? 2,5 yıl neredeyse. Tabii canım, mesela evliliğin 3. yılında çiftlerin %83'ü evlilik yıl dönümlerini kutlamak için çaba sarf etmemeye başlıyor diye şey var burada. Bu muymuş romantizmin göstergesi? Herhalde bu. Bu arada bir evlilik de çok tartışılmaya başladığında bugünlerde ya. Kurumu mu? Evlilik kurumu, evet. Şu Hatice Aslan'ı biliyorsun. O da demiş hiç gerek olmayan bir şey demiş. Hatta bak. Hatice Aslan kim de? Ya bu şeyde Nuri Bilge Ceylan filminde oynadı. Genelde dizilerden tanıdığımız Hatice Aslan var ya. Aynı zamanda evlilikten sorumlu Birleşmiş Milletler temsilcisi. Şimdi hani niye bu açıklamayı yaptı diyor. Ha yani veya o yapar da. Biz niye bu açıklamayı çok ciddiye alıyoruz diye. Bir garip bir açıklama yapmış da onlar. Söyle bakayım. Kürşat Başar'ın biliyorsun programı var. Hı hı. Herkes her şeyi yiyorlar, söylüyor, içiyorlar. 5 kuruş da para ödemiyorlar bu program. O programda illa Birleşmiş Milletler'de şeyden, bir şeyden sorumlu olmasına gerek yok. Demiş ki 10 yıl sonra belki gerçekleşecek bir ama erkeğin ya da bir kadının bir dostu, bir de beraber olduğu insan olmalı mutlaka demiş. Ona işte dost diyorlar zaten. İşte iki kişi olması lazım falan diye böyle bir şey etmiş. Yani bu da önümüzdeki günlerde hakikaten uzun yeni bir gündem var. Evlilik kurumu dediğin şey eskiden iki kişiden oluşuyordu. Şimdi otomatikman dörde çıkacak mı? Veya ortak bir dost bulacaklar. O da üç kişiye indirmek için. O da manyaklık mı olur acaba? Onu da tam bilemiyorum. Ya bu dostla ne yapılacak? Onu da ben anlamıyorum. Hani adam dost tutsun mu diyor? Tabii canım. Onu demiş. Dost mu demiş? Televizyonda. Evet. Gerçi biz radyoda diyoruz da. Dost tutsun mu demiş yani. Evet. Adamın dostu varmış. Bir dönem böyle bir şey. 10 yıl sonra adamın dostu olacakmış. Bu arada şu araştırma. Peki bir şey soracağım. Yani sor bu bakalım. 2 yıl 6 ay 25 gün geçtikten sonra. Evet. O evlilikten hayır gelmez mi diyorlar? Yoksa başka bir espri bulsunlar mı diyorlar? Hayır gelmez diyorlar. Evliliklerinin ilk aylarında el ele tutuştuğu ortadayken araştırmaya katılan çiftlerin %83'ü niyeyse de hep %83 diye bir oran çıkmış. Bütün nasıl bir rakamsa biraz araştırma yuvarladılar herhalde. Bu süreden sonra yani 2 yıl 6 ay 25 günden sonra bu oran %38'e düşüyor. Bırak el ele tutuşmaya suratlarına bakmıyorlar demiş. Neredeyse. Değil ki 2 yıl 6 ay 25 günden sonra 3. yıla kadar geçen sürede evlilik yıl dönümüyle ilgili hiçbir hazırlık yapmıyormuş taraflar. 3 yıl mı sürdürülmesi gerekiyormuş verimli bir evliliğin? Yoksa yani şimdi verimli evliliği nasıl tanımladığına bağlı. Eğer el ele tutuşmadan bahsediyorlar. El ele tutuşup evlilik yıl dönümünü kutladığın sürece güzel bir evliliğin var. Ondan sonrasını onay diyorlar yani. Aynen öyle. 10 yılda bulabildikleri şey buymuş. 10 yılda bunu sadece el tutuşma. Öbür taraflar bakmamıza izin vermediler demiş. Bir de o %38 ne? %38 %38'e düşmüş ama hala bir %38 var yani orada el ele tutuşan şey. Onlar o açıdan baktıkları için söylüyorum araştırmacılara. Mosmor olmamış mı araştırmacılara? Bir de yani el ele nerede tutuşursun? Sokakta ele güne karşı. Sen biliyor musun onlar eve girdiklerinde birbirlerine nasıl davranıyorlar? Hiç. Belki sokakta el ele tutuşmayan adamlar eve girdiklerinde böyle baş başa kaldıklarında daha samimi oluyor da ele güne karşı aramız bozuk görünmeyelim diye sokakta el ele tutuşup eve gidince birbirlerine ağır konuşanlar vardır. Bırak lan elimi terledin zaten falan diye kapıdan daha girer girmez. Saçma sapan yüzeysel bir araştırma olduğunu herhalde bir kere daha ortaya çıktı. Ama şu tarihin netleşmesi en azından evet. Hani şu şey konusunda işte başka bir sürü tarih dolanmayacak bundan sonra etrafta. 26. günde elini bırakacaksın eşinin. Bu kadar. Doğru. Buna eğer herkes %83'e dahil olmak istiyorsan bu %83 mutsuz kahır içinde yaşıyor diye bir yok sonuç canım. Yok. Hayır. Onlar da gayet efendi bir şekilde ilişkilerini devam ettiriyorlar diye. Devam etmiş araştırmacılar. Bir haber daha verelim kısaca. Hemen alalım. Mars'ta biliyorsun Phoenix vardı. Uzay aracı. Zümrüdü Anka. Zerre faydası olmayan aracımız. Maalesef donarak ölecekmiş. Yani bir noktadan sonra mı? Hacım çok yakında. Çünkü ısıtıcılarını kapatıyormuş. Phoenix. Şey yapmasın diye. Hat çekmesin diye mi? su olup olmadığını saptayarak çalışmalar yürütmesi. Numune toplaması için gönderilmişti bu. Hayvan 25 Mayıs'ta Mars'a gönderilmiş. Ömrünü doldurmuş. Yani o sonuçları aldık. Tabii canım. Bu kadar işte insanoğlunun geldiği nokta bu. O kadar. Aynen öyle. Çalışsın, didinsin. Ben artık şimdi böyle robotlara da Wall-E'yi seyrettikten sonra şey gözüyle bakamıyorum yani. Bir araç gözüyle bakamıyorum yani. Oraya bir tane otomobil gönderilmiş gibi değil. Orada kaşı gözü oynayan, sevmeyi bilen bir robot vardı ve o robotu artık ölüme terk ettik orada. Her şeyden önce ısıtıcılara olan bir robot ya. Bugün hangi robotta ısıtıcılar var? Ekmek kızartma makinesi dışında. Ama bundan bir 10 yıl sonra Mars'a gitmek mümkün olursa, hı, oraya gittiğimizde sevgi dolu gözlerle bizi karşılarsa o Phoenix ne yapacağız peki? Sevgi dolu gözlerle mi? Hı hı. Siz benim ısıtıcımı kapattınız ama benim yüreğimdeki insan sevgisi beni ayakta tuttu. Bakın Mars'ta ben size su buldum. Yoldan geldiniz, ayaklarınızı yıkayın derse ne diyeceğiz? 2 yıl sürecek Mars'a yolculuk. Mosmor. Mosmor olur o zaman oraya hakikaten giden kişi. Hakikaten mosmor olacak. Bak. Hakikaten hele böyle bir su ayarlamış. Efendim bir leğen ayarlamış. Sana uzatmış o şekilde karşılıyorsa. Ayran yapmış. Nasıl yaptıysa artık. Ama yayık. Robot tabii ki. Yayıktır. Yayarak bir, evet doğru. Bir robotun en kolay yapabileceği şey yayık ayranı benim tahminime göre. Çünkü şöyle bir düşünüyorum. Sabit bir salınım ve sabit bir mesafe olduğu için o mesafenin birkaç tane yoğurt partikülü de varsa tamam onun işte. Zaman için zaten bir kaşık yoğurtla bir leğen sütü mayalayabilirsin. Bu kadar basit. Gerçi eksi 139 dereceye falan düşecekmiş. Nasıl yapacak o? Bozulmaz daha güzel. 10 yıl boyunca bozulmaz o yoğurt. Buz ayran. Buz ayran. Oh buz gibi. Ondan sonra da işte Mars'a bayrak mı dikeceksin yoksa robottan mı özür dileyeceksin? Neyi yapacağını şaşırırsın orada. Yazık. Bu robotlara da yazık. Böyle kullanıp kullanıp atılıyor. Hiçbir ne bir emeklilikleri var ne bir şeyleri var. O kadar fotoğraf gönderdi. O kadar veri gönderdi. Yok tuzlu su buldum. Yok koşan adam gördüm. Yok bilmem ne yap. Yarın öbür gün zaten dünyayı robotlar ele geçirdiğinde ben sesimi çıkarmayacağım yani. Hak ettiler diyeceğim. Gerçekten. Çünkü bu yalakalığın beni ayakta tutacağını düşünüyorum. Bravo. Siz hak etmiştiniz yani. Biz de hak ettik insan olarak. Ben sizin ne işinizi görebilirim? Diğerlerini öldürürken ben size nasıl yardımcı olabilirim? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar saat 8.38 Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Efendim şimdi Kürşat Tüzbin'i biliyorsun. Evet biliyoruz. Bir Polonya gezisinde kendisi devlet bakanımız. Kürşat Tüzmen Polonya dostluk grubuyla Türkiye Polonya parlamentoları arası dostluk grubuyla bir araya geldi Polonya'da. Ve tam o bir toplantı sırasında içeriye gerçi sizin çok bildiğinizi tahmin etmiyorum bu ismi ama bir en büyük cimbom diyerek biri girdi içeri. Böyle cimbom biliyorum canım. Penaz. Ama bu giren kişi kimdi? Giren kişi kimmişti? Kimdi? 90'lı yıllarda evet Galatasaray'da oynayan bir futbolcu. Hakikaten biliyoruz tabii ki. Kim? Prekazi. Polonyalı Ege'cim, Polonyalı. Kim olabilir? Herhalde Galatasaray taraftarları şimdi şöp diye ismini söylemişler. Tabii canım Roman Koseçki. Koseçki'yi bilmezsin ya. Koseçki deyince tabii Roman deyince bir şey olmadı da Koseçki ismini biliyorum. Bravo. Gerçi ben teknik direktör olarak biliyordum kendisini ama. Koseçki mi? Hı hı. Şey emekli olduktan sonra daha doğrusu jübilesini yaptıktan sonra belki teknik direktörlüğe başlamıştır. Demek ki takip etmişim sonrasında ne olduğunu. Demek ki hiç fark etmesek de gizliden gizliye. Belki sen bile fark etmemişsindir takip ettiğini. Ama doğru teknik büyük direktör ihtimalle olmuş. En büyük cimbom diyerek girdi ve Kürşat Tüzmen tabii bu tezahürata tepkisiz kalamadı. O da ben de Galatasaraylıyım diyerek bir sarılmışlar o toplantıda. Hadi ya. Ya böyle sıcak bir hava. Türkiye'ye özel futbol diplomasisi bir kez daha iş yaptı diyoruz o zaman. Ama işte bir penaltı kullandı mı acaba Kürşat Tüzmen? Polonya olduğu için biraz da uzak. Böyle ara sayfalarda yakaladığımız bir haber. Ne oldu ne bitti bilmiyorum. Sadece kilo almış bir Koseçki görüyorum ben bu fotoğrafta. Ve hemen yanında Kürşat Tüzmen tığ gibi yine herhangi bir kadının 2 metreden fazla yaklaşamayacağı Kürşat Tüzmen'de bir fotoğrafları var burada. Böyle bir güzel bir hava olmuş. Ve milletvekiliymiş bu arada Roman Koseçki. Şu anda gelen kulağıma söyleniyor stüdyo yönetmenim tarafından. Hadi canım. Evet Polonya'da milletvekili olmuş. Herhalde teknik direktörlük çok şey yapmadı. Milletvekilliğine çıktı. Böyle bir şey. Futbol diplomasisini kullanan bir tek biz yokuz o zaman. Tabii canım Polonya'da demek ki ha şey diyorsun. Yani, olduktan sonra Polonya siyaset atılan. Evet yani öyle bir şey. Gerçi bizde şu anda futbolcu var mı meclisimizde? Futbolcu yok da şey var. Güreşçi var. Hamza Yanık. Hı hı. Milletvekili. Onun dışında bakalım işte Hakan Şükür'ün siyasete atılma şeyi üzerinde konuşuluyor. Durum vardı, evet. Onlar nasıl olacak? Yani ne tip bir siyasi şey izleyecekler? Mesela Hakan Şükür. Ben anlamıyorum onu. Yani şey acaba popüler sima olması mı şey oluyor? Yoksa milletvekilliği bir jest olarak mı veriliyor onlara? Sana da bir milletvekilliği verdi. Popüler sima olmasına tabii ki önemi var da bir yandan da İbrahim Tatlıses de biliyorsunuz son seçimlerde aday olmuştu ama ülke barajından ziyade kendisi de o kendi barajında bölgede kendi barajında kalamamıştı. Böyle bir şey var. Yani bir yandan başka bir şeyler de gerekiyor herhalde. Kosiçki'yi bu anlamda da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yeni öğrendiğimiz için tabii. Yeni öğrendiğimiz için tabii ki. Bu arada diğer taraftan Doğal Hayatı Koruma Vakfı dün bir açıklama yaptı. İnsanoğlu eğer bu tüketim hızıyla bu kafayla giderse hiçbir şey değiştirmezse hayatında 2030 yılında iki gezegene daha ihtiyacımız olacak demiş. Üç gezegende yaşamamız gerekecek. Üç gezegende evet. Biraz ben görüyorum canım yani şimdi şuradan Ankara'dan Afyon'a gitsen bomboş yerler var. Yani gelsen ki bunlar büyük şehirler. Dünyanın başka yerlerinde kimlerin ne boş araziler vardır. Yapsınlar sitede oturacak yer mi yok? Doğru söylüyorsun. Arazi çünkü bu dönemde en zor bulunan şey. Bir de tutturdular organik tarım organik tarım diye. Az mahsul pahalı fiyat. Bak Anıl gibi şey yapsalar. 1 metrekarede 30 ton domates yetiştirmenin derdine düşseler dünya rahat rahat doyar. Öyle bir derdin var onun? E tabii canım o yani bu genetikçileri falan derdi bu işte. Doğru söylüyorsun. Böyle bir şey iki katına çıkmış. Aman demiş lütfen dikkat edin 2030 yılında hemen yani zaten böyle 1-2 senede bulunan bir şey değil herhalde gezegen benim bildiğim kadarıyla. Gezegen yani uygun gezegen buna bir de Ağustos ayında falan bakılsın diyorlar. Yani daha doğrusu Ağustos'u kalmasın diyorlar. Unuttum ben uzun zamandır kiralık ev falan bakmadığım için. Çünkü tayinler falan filan oluyor işte. Okulların üniversite başladığı, sonuçları evet. Belli oluyor falan. Uzayda da ona benzer bir şey vardır herhalde. Uzayda böyle bir keşif yapan birinin ismi verilir. Mesela hani Christoph Kolomb şu anda çok herkesin bildiği bir kaşif ya. Evet. Dünya üzerindeki herhangi bir bilinmeyen bir şeyi toprağı ki keşfetmiş. Dana kadar şeyi buldu yani kıtayı buldu. Ha yani görmek o kadar da zor değil ben diyorsun. Böyle bir Pasifik'te ufacık bir adayı bulan adamı daha kıymetli bulurum yani. Doğru. Gözden çok rahat kaçabilecekken adam gitmiş onu dikkat etmiş araştırmış takip etmiş ve bulmuş. Tamam bu adam benim gözümde pırlanta ama dana kadar kıtayı orada bulan adama ben yani çok da büyük bir kaşif gözüyle kusura bakma ama bakmıyorum yani. Ama işte bugün herkes biliyor ismini. Hatta Amerika'yı bulan diye yalan yanlış da biliniyor. Bedavacı olarak biliyor. Bedavacı mı? Bedavacı Christoph. Niye öyle bedavacı? İşte böyle duran adayı buldu oradan prim yapıyor diye. Giderken bir görmüş şöyle bir buldum diye de ismini koymuş. Şimdi bir yandan onu diyorum yani uzayda mesela bir gezegen bulunsa öyle bir isim falan da olmayacak bundan sonra değil mi? Yani çünkü bu bir ekip çalışması falan diye bir numara verecekler ona 386B903 falan diye. Büyük ihtimalle ya da işte bir site ismi gibi. Yaşam sitesi. Manhattan gibi. Veya dünyayı taşıyoruz diye reklamlar çıkar. Öyle reklamlar çıkar ama ben hakikaten dünya bize yeter gibi geliyor. Yani o kadar da abartmamak lazım. Bir de bu kafayı değiştirmemiz lazım diyen uzmanlar da neyi değiştirmemiz gerektiğini açık açık söylesinler. Yani bu kafayı değiştirmemiz lazım deyince ne yapacağız yani? Biz şimdi mesela iki tane kahve içtik. Üçüncüyü mü içmeyeceğiz? Yoksa ikinciyi içmemiz mi hataydı? Biraz daha az su kullanın lütfen demiş mesela uzmanlardan biri. Geçen ya o su konusu bir kere şey. Yani artık biz alıştık çeşmeden gürül gürül sular akacak. Öyle bir anda suyu evde çeşme varken gizli gizli kullanmak azar azar tutumlu kullanmak zor. Çünkü şey düşünüyorsun yani. Ben tamam bir geçen yazki halimi hatırlıyorum ben de. Hı hı. Orada o suyla bir şeyi yıkıyorsam orada suyu bir yerde biriktiriyordum onu başka yere kullanıyordum. İşte meyve yıkadığım suyla çiçek suluyordum falan filan. Zihnini buna kullanıyorsun yani. Şimdi meyve yıkadığım suyla tamam çiçek sulayabilirim ama bulaşıklı suyla bunu da tuvalete dökerim falan diye düşünürsen başka bir şey düşünmeye vaktin kalmıyor. Tabii canım. Ondan sonra da yoruluyorsun bir süre sonra değil mi? Bu kadar düşündükten sonra herhalde şu anda o tür bir şeyin yok. Hem yoruluyorsa şimdi derdin diyor. Aman diyorum ben alttaki böyle düşünüyor mu acaba diyorum. Bir taraftan da işte Melih Gökçe'nin müjde gibi afişlerini gördük. Su sorununu hallettik. Onu görünce ne düşüneceğim ben artık diyorsun yani. İşte ama dünyanın başka yerinde başka bir belediye başkanı eyvah eyvah diye düşünüyor olabilir. Düşünür. Belediye başkanlarından ziyade Dünya Doğal Hayat Koruma Vakfı'nın yaptığı açıklama en azından şimdilik bu yönde. Bir taraftan da hani sadece bunu belediye başkanlarına indirgeyerek konuşmak doğru değil de şimdi sen kendini Melih Gökçe'nin yerine koy. Evet. Şey diye afişler yapsan bundan sonra suyu damla damla kullanacaksınız diye böyle bir fotoğrafımla dünyayı şey yapmak için biz böyle susuz gezeceğiz. Bundan sonra dünyaya en büyük katkımız bu olacak diye bir afiş yapsa. Sağ avcuyla suları gösteren bir fotoğraf. Veya kuraklığı gösterse. Bu suyu kullanmayın sakın. Ya da azar azar kullanın falan dese. Çok da popüler bir yaklaşım olmaz yani. olmaz herhalde. Böyle bir şey var. Bakalım belki bu iki gezegen bir gezegende anlaşabiliriz belki. Ha, bir gezegende olsun. Bu bizim ne oluyor ben onu da anlamadım yani. Yeniden kullanılması ha, konusu. Yani dönüp duruyor orada denizde var işte al bunu şey yap kaynat. Çünkü yemeğe koyma da başka bir şey koyarsın. Herhangi bir suyun kaynatılması anladığım kadarıyla senin bakış açında kullanılması için yeterli. Herhalde bir de yani otursunlar o Mars'a gidene kadar o kadar zeki adamlar şu deniz suyunu kullanmanın yolunu bir bulsunlar. Madem bu kadar sıkışık. Zaten Mars'a gönderdiklerini 2 sene sonra dondurmaya bırakıyorlar. Onun yerine böyle daha kalıcı bir çözüm olarak deniz sularına yönelsinler. Her şeyi bir sıraya koysalar bir yetkiliden istiyorum ben. Şöyle 50-55 yaşlarında sözünü geçirebilecek bir yetkili. Şu Dünya Bilim Konseyi tipi bir şey diyorsun. Tipi bir şey yani mesela orada sıra şudur. İşte sağlıkta sıra şudur. İşte biz tıpçılar olarak efendim şundan şunu yapmayı. Hayır. İlk önce şunu çözeceksiniz falan dese rahat edeceğiz bize. Suyu ne yapacağız? Belki de o bilim adamları elmayı yıkadığım suyla çiçekleri sulayayım falan diye düşündüğü için bu ilerleme de yapılamıyor bir taraftan. Tabii canım. Yani uzayda bir yandan da uzayda gezegen avına çıkılacağına biliyoruz ne kadar masraflı bir şey olduğunu. Masraflı turist olarak bakalım. Gitmek bile ne kadar masraflı değil ki araştırma yapmak. Bir de en sonunda işte donmaya bırakılıyor o araçlar. Gitti yaban oldu yani. Phoenix'in şey onun masrafları birazcık su. Hurdacıya satsan dünya kadar para kazansın. 30-40 milyon demir parası var onun. Tabii gerçi hurdacılar da artık uzay araçlarını almıyor. Almıyorlar. Yok canım satın almıyorlar. Çünkü onun şeyi var kamyonete yükleyecek falan filan. Evde mesela biz böyle bir uzay aracımız vardı. Evdeki uzay aracını aldırtamadık. Daha pahalıya geliyor abi diyor. Tabii doğru. Benzin parasını şey yapmıyor. Çöplerini oraya bıraksak belediye ceza yazıyor. Ne yapıyor evde? Sehpa olarak. Tabii canım sehpa olarak. Robotu diyorsun sen. Evet robot. Ne yapalım? Öyle bir şey. Ama sen ver bilim adamına suyu bak bol bol. Adamın kafası çalışsın. Suyu nerede kullanacağım, nasıl kullanacağım derdinden bir uzaklaşsın. Şakır şakır suları aksın o NASA'nın başka yerin. Bilim adamları konseyinin. O arada bak icatlar şakır şakır gelecek. Bu konseyin başkanı olarak da ben seni aday gösteriyorum Ege. Yani çok hakim değilim bilim konusuna ama en azından bazı başka bilim insanlarının ihmal ettiği konulara hakim en azından. Zaten bilim adamı konsey dediğin şeyin başkanı bence eğer kurulacaksa bilim adamı olmamalı. Bu şeylerde oluyor ya. Hı? Kurumların başına konudan anlamayan adamlar atanıyor ve çok böyle göstermelik temel sorunlara hiç dokunmayan işler yapıyorlar ya. Ben mesela NASA'nın başına geçsem şey kantinimizi yeniledik. Şeyde böyle ne derler ona yıl sonunda hangi projeleri imza attınız? Kantinimizi yeniledik. Bakın artık bütün personel eldiven takıyor falan. Bunlar da böyle hava atmaya çalışıyor. Kafa böyle çalışıyor şimdi. Ne yapacaksın? Doğru. Ama uzun vadede o eldivenle yenilen ya, yemeklerin ya. Faydasını görürüz işte. Ya. İşte o eldiven aslında başka şeylerin de sembolü. Yani oraya kimse önemsemiyor. İlk eldiven dediğin zaman belki seni hakikaten çok büyük tepkiyle karşılaşacaksın ama gün gelecek ki o eldivenin sebebi de umarım anlaşacak. Bak CERN dedik efendim. Ne oldu? Haldron hareketlendiricisi miydi? Neydi bak adını bile unut. Hızlandırıcısı. Çarpıştırıcısı. Çarpıştırıcı bir şeydi. Bitti gitti. Neden? Çünkü galoş teknolojisini akıl edemediler. Ve neden dolayı gittiğini de hepimiz biliyoruz. Küçücük bir elektrik sorunu. Neden oldu? Çamurlu ayaklarıyla dünyanın gazetecisi geldi. Dolaştı şakır şakır fotoğraflar çekti. Birisi de galoşu akıl edemedi orada. Galoş değil de sigorta kutusundan diye biliyorum ben. Sigorta yani sen kutusuna basmış işte adam. Tepeden fotoğraf çekeceğim diye. Pis herif. Pislikler. Buyurun efendim başka haberimiz var mı? Başka haberimiz var ama stüdyo yönetmenim şu anda yoğun olarak bir kulağıma fısıldıyor. Ekol yapıyor galiba. Bir yandan kulağıma fısıldıyor çünkü kafam da karışıyor benim. Yoğun olarak bir şarkı isteği varmış. Hemen ondan sonra bakalım tekrar devam edelim. Peki çok teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar Polar'ın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. 31 Ekim 2008 Cuma gecesi Anadolu Gösteri Kongre Merkezi'nde Chick Corea, John McLaughlin, Five Piece Band'in konseri var ve bu konser için davetiyeler var elimizde. İlerleyen dakikalarda sizin elinize de geçebilir. O yüzden yarışmamıza hazırlayın kendinizi. kaba bir hesapla, yaptığım hesaplara göre yarın gerçekleşecek bu konser. Nasıl hesabım doğru mu bilemiyorum. Şöyle bir hesap ediyorum da evet, gerçekten de yarına denk geliyor. Yani müzik ziyafet bekliyor bu aralar Ankaralıları. Müzik ve mizah ziyafeti. Bu gece Yasemin Mori var ilk performansı oldu. Cuma günü Chick Corea var. Pazartesi Ege Kayacan. Onu da merakla bekliyoruz. Onu da buradan arkadaşlar duyuralım. 3 vallahi Kasım'da If Performance Hall'da saat 22'de Ege Kayacan şahsi şovuyla sahnede olacak sevgili dinleyiciler. Biz de merakla bekliyoruz. Dur bakalım ne olacak diyerek. Şimdi öncelikle evet, Chick Corea'ya bir eğilmemiz lazım. Tamam. Chick Corea deyince aklımıza piyano geliyor. Piyano gelince de çok acayip piyanist şantörler geliyor aklımıza. Chick Corea duymasın ama biz bu sabah Chick Corea davetiyelerini Chick Corea ile aynı alanda farklı kulvarlarda sanat icra eden isimleri anarak vereceğiz. Dış kulvardan takip eden sanatçılarımızı soruyoruz. Ve telefonumuz 210-30-30 meşhur piyanist şantörleri Chick Corea vesilesiyle bu sabah bir kez daha analım diyoruz. Piyanist şantörlerdi, bir zamanlar en etkili adamlardı. Tabii canım. Şimdi kalmadı. Niye kalmadı mı acaba? Yok var da o kadar şey değil. Sonra gitarist şantör diye bir dönem çıktı çünkü. Hadi canım. Aslında öyle bir gerçek var. Kim bak var gitarist şantör dediğin? Yani gitarist şantör dediğim gitarcılar çıkmaya başladı. Bu yeni türkünün patlamasıyla. Ve yeni türkünün de sadece böyle bir üniversite çevresi değil de herkesi yakalayan ve oynatan bir müziği olması o gitarist şantör durumunu getirdi. Mesela Baha. Bauhaus. Türkisch Bauhaus diyebileceğimiz adamlar piyasaya çıktı. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Demir Çetintaş. Merhabalar Demir Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Şu anda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanının önünden geçmekteyiz. Dekan mısınız siz? Hayır. Eşimi muhasebe kursuna bırakıyorum. O yolumuzun üzeri de buradan geçtiği için trafik sıkışık, burada kaldık. Sizin programınızı dinliyorduk. Piyanist şantör deyince dayanamayıp Chick Corea'yı da çok sevdiğimiz için atladık. Süper. Hemen alalım. Nejat Alp. Nejat Alp gerçekten de tavernaların prensi mi? Taverna kralı mıydı? Onun öyle bir evet. İzlediniz mi hiç Nejat Alp'i? Efendim? İzlediniz mi hiç? Dinleme şansınız oldu mu? Hayır. Canlı? Yani canlı izleme şansım olmadı da. Ama televizyonlarda küçüklüğümüzden beri görüyoruz. Bir tane top havanında döner şekilde. Ha, disco topuyla değil mi? Evet. Evet. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi yayın. Sağ olun efendim. Şimdi şöyle de bir davetiye dışında bir sürprizim daha olacak benim. Küçük bir sürprizim biliyorsun. Neymiş o sürpriz? Onu biraz sonra söyleyeyim onu. Günaydın efendim. Günaydınlar. Beyefendi, radyonun sesini kısar mısınız? Daha rahat hemen konuşalım. Hemen tutuyorum. Kimle görüşüyoruz? Mert Akyol. Merhabalar Mert Bey. Nereye yolculuk? Yolculuk İstanbul yolunda Ostim'e doğru. Sizin yol açık galiba değil mi? Öyle bir... Evet, şu anda yol açık. Münsköy tarafından gidiyorum. Çevre yolundan. Hiçbir sorun yok yolda. Gayet güzel. Buyurun efendim, hemen alalım cevabınızı. O kadar çok var ki ama bir tane seçeyim. Ferdi Özbeğen. Bravo. Ferdi Özbeğen gerçekten de gülmek için yaratılmış şarkısıyla evet, kafamıza kazındı. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür yolculuklar. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şunu muştulamak istiyorum. Sadece Chick Corea davetiyesi değil, bu dinleyicilerimizden birini, ama maalesef birini, birkaçını diyemiyorum, söylediği isimle buluşturmak ve bir akşam yemeği. Evet, işte şimdi artık insanlar ne isim vereceklerini biraz daha düşünmeye başladılar eminim. Yani tabii isteğine canım, yani zorla bir şey yok. Nejat Alp'le yemeğe çıkacağını bilseydi yarışmacımız biraz daha başka bir isim mi söylerdi? Belki. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Seda Yaldız. Seda Hanım, radyonuzun sesini kısar mısınız lütfen? Hemen yapıyorum. Siz de arabadasınız galiba. Yok canım, olur mu hiç? Tabii canım, siz araba olur mu? Ben de yani helikopterden aradınız da niye akıl edemedim? Buyurun hemen alalım cevabınızı. Rıza Silahlı Poda. Rıza Silahlı Poda. Rıza Silahlı Poda da herhalde piyanist şantörlerden ayrılıyor bir noktada. Öyle taverna müziği. Burnu noktasında bence ayrılıyor. Burun farkıyla. Evet. Burun farkıyla. Biraz. En son ne zaman gördünüz Rıza Silahlı Poda'yı? Çocuktum. Şimdi kaç yaşındasınız Seda Hanım? 44 yaşındayım. Ama 4 yaşındasın. O kadar da yaşlı değil canım Rıza Silahlı Poda. Seda Hanım, gördüm derken canlı mı gördünüz, onu mu söylediniz? Yoksa televizyonda falan mı? Televizyonda gördüm ama yani o benden biraz daha büyüktür. Siz çocuktunuz, o da harika çocuk olarak mı çıkmıştı çocuk programı? O zaman televizyon yoktu dermiş. Çadırda seyretin. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. O zamanlar öyle şeyler, çadırlar kurulur, yetenekli çocuklar falan, harika günlerdi. Harika günlerdi. Rıza silahlı podada çadır direği olarak kullanılıyordu burnu. Ama sonra yeteneği de keşfedildi. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Barış benim adım. Merhaba Barış Bey. Merhaba. Siz neredesiniz? Ben vergisini yatıran bir vatandaş olarak vergi dairesinin önündeyim şu anda. Hangi vergi dairesinin? Şeyde, Rüzgarlı'daki bir vergi dairesi var. Adını ben de bilmiyorum. Yani bu aradım şimdi, buldum. Yeğen Bey. Yeğen Bey değil galiba. Başka bir sanırım. Üç yani tane yeğen... vergi dairesi aynı ya. Binada orada. Bilmiyorum. Vergimi yatırıyorum sadece. Kim alırsa artık. Herhalde ilk defa gidiyorsunuz. Bizim bir takım fikirlerimiz var. Yıllar sonra ilk defa vergi yatırıyorum. Evet. Onu çok net anladık. İlk cümlenizden de anlaşılıyordu o zaten. Vergisini yatıran. Doğru. Peki. Aslında şimdi çok güzel. Ben vergisini veren bir vatandaşım diyerek böyle şey yapabilirsiniz. Bir yerde sesinizi yükseltebilirsiniz. Evet, ben vergisini veren bir vatandaşım. Ben bileti alabilir miyim direkt gidermişim? Onu bir vergi memurlarına bir soralım bakalım. Tamam, oldu, anlaştık. Ben şimdi bu makbuzu radyoya götürerek davetiyeyi alabiliyor muyum diye sorayım. Biz de çünkü süpermiş. Mevzuatı tam bilmiyoruz. Hemen tamam, cevabınızı alalım. Ben Ümit Desen diyorum. Ümit Desen. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olun. Bu Rıza Silahlı Poda'nın burnuyla iki elinin arasında üçüncü bir uzuv olarak burnuyla klavye çaldığı doğru mu? Yoksa bir şehir efsanesi mi? Sence yani, ne diyorsun? Partisyonlara bakmak lazım. Yani buna uygun şey var mı? Bazı noktalarda çünkü öyle bir şey oluyor ki insanın iki eliyle bunu çalması imkansız deniyor. O noktada birisi çalıyorsa başka şeylere bakılıyor. Doğru. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk hanım. Kimle görüşüyoruz? Hatice Korkmaz. Hatice Hanım. Evet. Biraz gürültülü bir yerden arıyorsunuz bize. Evet ya, arkadaşım olacak. Ben onu bekliyorum da. Ha, sokakta mısınız gelemedi şu anda? Bir türlü. Evet, dışarıdayım. Nerede bekliyorsunuz Hatice Hanım? Ümitköy'de. Ümitköy'de. Biraz daha bir spesifikleştirseniz, böyle bir gözümüzde canlanması için soruyorum. Yoksa bir manyak değiliz. Neredesiniz? Ümitköy'de arkadaşım olacak. Evin önünde bekliyorum. Evin önünde bekliyorsunuz. Evet. Peki efendim. Kenarda bekleyin. Çünkü vızır vızır canavar gibi geçiyor arabalar, fark ettik. Yok onu. İçeriye girmeye çalışıyorum zaten şu anda. Arkadaşınız almıyor mu sizi? Olacak, bekliyorum işte. Peki efendim. Kurtarsın hemen, bizi dinliyorsa şu anda. Hemen cevabınızı alalım. Ben Cengiz Kurdoğlu diyecektim. Söylenmediyse eğer çünkü. Cengiz Kurdoğlu taverna müziği yapıyor, onu biliyoruz da. Piyano Cengiz çalıyor mu? Sayılmaz mı? Yani piyanist yapıyor, onu yapıyor. Bilmiyorum ben. Yapıyor tabii canım. Ondan emin değilim. Var çalıyor. Ben de yapıyor diye biliyorum ama. İkiniz öyle biliyorsanız bana da bir şey demek. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Arkadaşınız gelmezse haber edin bize, biz bir şey ayarlayalım Hatice Hanım. Orada beklemeyin. Anaç olmayalım. Teşekkür ederim. Çok düşüncelisiniz. Hoşçakalın. Reklamlarla coşuyoruz, ardından yarışmaya devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yarın geceki Chick Corea John McLaughlin konseri için davetiyeler dağıtıyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Chick Corea'yı anmak için bu sabah arka arkaya piyanist şantörleri hatırlıyoruz. Şu dakikaya kadar gelen isimler, tabii ki ilk akla gelen isimler Necat Alp, Ferdi Özbeğen, Ümit Besen vardı ve Rıza Silahlı Poda. Cengiz Kurdoğlu. Bakalım hangileri eklenecek bu listeye. Günaydın efendim. Merhaba. Cengiz Bey. Cengiz Kurdoğlu mu diye. Biraz ters konuştuk ya arkında. Ümit Bey. Rıza Bey. Hiçbiri değil. Bence Rıza Bey'di. Çünkü Rıza Bey deyince kapattı, anladı kim olduğunu. Ama sen Cengiz Kurtoğlu çalabiliyor mu falan filan dedin ya. Bu da bozuldu da konuşmalı büyük ihtimalle. Günaydın efendim. Günaydınlar. Beyefendi, radyonun sesini kısalım, öyle devam edelim. Tabii, hemen kıstın. Herkese söylüyorsunuz ya, ben ondan açmıştım zaten. Size de söyleyelim diye mi? Evet. Ama biz açmayan dinleyicilerimize de şey yapıyoruz. Ne kadar güzel, ne kadar bilinçlisiniz diyoruz. Aa tamam, bir dahakine öyle yaparım o zaman. Şey gibi bir duruma düşürdünüz kendinizi. Hani yaramazlık yaparak ilgi çekmeye çalışan çocuk. Evet. Şu radyonun sesini bir açayım da benle ilgilensinler. Evet, evet. Kimle konuşuyoruz? Emre. Emre Bey, iyi yolculuklar, siz de mi yoldasınız? Teşekkürler. Biz de evet, yol geldik sayılır ama. Nereye gidiyordunuz? Bilkent'e geliyorduk. Bilkent'e geliyordunuz. Hoş geldiniz. Geldik yani. Peki, cevabınızı alalım. Biz tanışmak için aslında söyleyeceğiz. Elton John demek istiyorum. Elton John. O da doğru, o da piyanist şantör sayılır. Hakikaten neden öyle demiyoruz? Çok teşekkürler. Bize yeni bir bakış açısı da getirdiniz Emre Bey. İyi dersler diyelim size. Ben elimden geleni yapacağım Emre. Çok sağ olun. Yalnız bir kişi tanışma imkanı, bir kişinin tanışma imkanı olacak. Tamam. Ben arkadaşlarım satarım. Tamam. Gerçekten güzel bir insansınız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Emre Bey vasıflarını arka arkaya sıraladık. Gerekirse arkadaşlarımı satarım. Açık yüreklilikle bunu söyledi hakikaten. Bence dürüstlüğünü vurguladı aslında. Bazı insanlar gerçek yüzünü gösterdi diyorlar. Biz sadece dürüstlüğü gördük orada. Emre Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Telefonumuz 210-30-30 meşhur piyanist şantörleri sayıyoruz. Elton John cevabıyla aslında Tamerna'ların dışına da taşmış olduk. Tabii herhangi bir tarz sınırlamamız yok zaten bu yarışmada, bu isimlerde. Önemli olan piyano çalınırken bir taraftan da şarkıları söylemek. Bu diğer piyanist şantörlüğün Elton John'u bir kenarda tutarsak kendi arasında, hani ben o müziği yapıyorum da o mesela benim yaptığım müziği yapmıyor, o başka bir tür müzik yapıyor onun falan diyen var mıdır? Öyle bir şey, ayrışma var mı acaba yoksa? Yani kendini dünyanın en yaman lafını edeceğim ama sormak lazım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Nilüfer. Nilüfer Hanım hoş geldiniz. Yayına bağlanmadan önce radyonuzun sesini kıstığınız için size müteşekkir ederiz. Gerçekten de özel nişanlarımızdan birini gönderiyoruz size. Siz evden mi arıyorsunuz Nilüfer Hanım? Evden arıyorum. Ev sizin mi? Benim. Ya bir küçük bir araştırma yapıyoruz da çünkü şu ana kadar bir dinleyicimiz sadece araba sahibi değil, ev sahibi de değil. O başka birini bekliyordu, bir arkadaşınız. Siz de ev sahibi. Evet buyurun, dinliyoruz sizi. Ben de Arif Susam demek istiyorum. Arif Susam diyorsunuz. Çok teşekkürler. Daha önce hiç böyle bir radyo yayınına falan bağlanmış mıydınız? Evet, bir kere de Ferhat Göçer'in yarışmasına katılmıştım. Onu kazanmıştım. Orada ne demiştiniz? Sadece katılmam yeterliydi. Katıldınız yeterli. Peki efendim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arif Susam diyerek bir radyo programında Çık Kore'ye konserine davetiye kazanmak elinizde. Bunca yıldır radyoculuk yapıyorum. Bir kere bile Arif Susam demedim yayında. Bak dinleyicimiz hemen bağlandı. Daha ikinci bağlanışı, radyoculuk tecrübesi ne ki? Hemen Arif Susam deyiverdi. Biraz cesaret lazım demek ki. Tabii canım. Cesaret ve doğru şey. Yani mesela biz konuşurken Nilüfer Hanım bizi arasa, başka mesela uzay hakkında konuşurken arasa da Arif Susam dese hepimiz yadırgarız. Demek ki zamanını da denk getireceksin. Evet doğru. Arka arkaya dersler alıyoruz dinleyicilerimizden. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Bülent, ben Bülent Arda. Merhabalar Bülent Bey. Siz de mi yoldasınız? Vallahi ben de yoldayım, işe gidiyorum. Tam yol saati herhalde bu ya. Duyamadım. Tam yol saati galiba. Herkes de patron galiba 9'dan sonra işe gidiyor. Vallahi herkes patron, doğru diyorsunuz. Siz patron musunuz mesela? Yok, ben sayılmam. Yarı patron sayılırım. Tamam, patronsunuz işte. Böyle diyelim peki. Değil mi? O zaman patronların programıyız biz ya. Ne kadar havalı bir şey. Vallahi güzel. Araba bir durum sizin yani. Mi? Araba sizin mi Bülent Bey? İçinde araba ha benim. Vay be. İşte. Buyurun efendim, hemen alalım cevabınızı. Necat Alp diyorum. Necat Alp diyorsunuz. Bir kez daha mı demiş oldu dinleyicimiz? Evet. İkinci kez Necat Alp onun. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Çok mersi. Görüşürüz. Evet, patronların programı Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Dinleyicilerimiz ya arabalarından ya yatlarından arıyorlar bizi. Niye yat, Ankara'da yatı da nereye? Artık zengin olunca herhalde özel deniz mi var bizim bilmediğimiz yerlerde? Herhalde öyle bir şey vardır canım, gidip geliyorlar. Evinden, kendi evinden arayan dinleyicimiz var ya, sahibi olduğu evinden, düşünebiliyor musun? O da patronun da üstünde bir şey, evden çıkmasına gerek yok. Sağ olmuş 9.30 geçmiş, ooo neredeyse 10 olmuş hala işe gidiyor. O da herhalde şey diye gidiyorlar işe de. Oradan golf takımlarını alıp iş yerinde bırakmış. Oradan golf takımlarını alıp devam edecekler şeyleri mesela. Bir de diğer çalışanlar gelmişler mi? İşlerinin başındalar mı? Şöyle bir kolaçan edip ortalığı. Bir de mütevazılar. Yani mesela en son bizi arayan Bülent Bey patron gibi bir şeyim dedi. Eminim %50 ortaklığı vardır çalıştığı şirkete. Yani hani en az. En az. O da en tabii az. En az. Yani öyle bir şey. Gelen cevapları tekrarlayayım mı? Yok, gerek yok. Dinleyicimiz var hattımızda. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özge ile görüşüyorsunuz. Ben patron değilim. Gayet çalışanım. Ofisten arıyorum sizi. Anladım zaten. Sesinizden zaten ya. Sesinizde şimdi patron şimdi yakalamasa diye bir endişe var. Mesai saatleri içinde radyolar mı aranıyor Özlem Hanım diye. Özge. Özge Hanım, özür dileriz. Ne iş yapıyorsunuz siz Özge Hanım? Ben İngilizce öğretmeniyim. TOB Üniversitesi'nde. TOB Üniversitesi'nde. Zaten üniversitede patron olmak için rektör olmak gerekiyor değil mi? Evet. İşte İşte onun gibi bir şey. Ya da Fatih Selçuklu olmak gerekiyor tabii. Peki efendim. Ofis mi, öğretmenler odası mı? Şimdi... Yok, ofis. Öğretmenler odası diye bir şey yok değil mi? Şeyde, üniversitede herkesin ofisi oluyor. Hayır, niye? Siz İngilizce öğretmeniniz ama şey mi? Hazırlık bölümünde hazırlık, falan? Hazırlık. Tamam, o zaman bir öyle hocaların toplandığı bir şey yok mu, öğretmenlerin toplandığı? Yok, biz ofis sistemi. Ofis sistemi. Ofislerimiz var, öyle çalışıyoruz. Dörder kişi, beşer kişi. Peki efendim, keşke Fahir olsaydı bu sabah aramızda biraz İngilizce pratik yapardınız. Siz de hemen cevabınızı alalım. Şimdi şöyle, ben sizi daha yeni yakalayabildim de sorunun ne olduğunu bilmiyorum ama bileti de kazanmak istiyorum. Hı-hı. Soru neydi? Diyorsunuz ki bana soruyu da söyleyin. Evet, lütfen. O zaman soruyu... Ben gelen cevapları söyleyeyim, siz bir soruyu bulun. Olur mu? Güzel. Olur, tamam, anlaştık. Ama bir tane de cevap isteyeceğiz bunlar dışında. Tamam, peki. Nejat Alp. Ha. Ferdi Özbeğen. Ha. Elton John. Arif Susam. Elton John mu? Şimdi bu diğer adamlar tavernacı galiba da. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Soruyu bilmek için tek hakkınız var. Ondan sonra da biz cevap istiyoruz sizden. Cevap istiyorsunuz. Bakın, cevapların hepsini de söylemedim size de fırsat kalsın diye. Ha. Arif Susam. Ümit Bey, sen desem. Bravo. Bravo. Tebrik ediyoruz sizi gerçekten de. İçgüdülerinizle yarışmaya katıldınız. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Bundan sonra biz zaten bazı soruları sorarken cevaplar belli ya. Evet. O cevapları şey yapalım. Hiç soruyu sormakla uğraşmayalım. Dinleyicilerimize cevapları söyleyelim. Bu güzel bir yarışma oldu. Cevapları söyleyerek başka cevap istemek mi? Ha. Olur. Ne kadar güzel işte. Şu isimleri duyduktan sonra zaten akla kim gelirdi? Böyle kare ası yakalamışsın. Oradan şeyi atacaksın, Joker diye koyulan Elton John'u. Zaten kılık kıyafetle de Joker'e benziyor. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Alo, günaydın. Sevda ile görüşüyorsunuz. Kimle? Sevda. Sevda Hanım, sizin tadınız niye kaçık? Efendim? Tadınız niye kaçık böyle? Tadım kaçık değil. Rahat konuşamadım. Ben de iş yerinden aradığım için. Anladım. Uzaklaşıyorum şu anda. Rahat konuşayım diye. Ne işle uğraşıyorsunuz? Psikolojik danışmanım. Ne? Psikolojik danışman. Ne danışıyorlar mesela size? Aklınıza gelebilecek her şeyi danışıyorlar. Kendi ruhsal durumlarıyla, mesleklerle ilgili. Psikolojik yaşanan danışma. Psikologsunuz yani, değil mi Sevda Hanım? Evet. Nerede peki? Yani şu anda talim terbiyede çalışıyorum. Anladım. Ve doktoramı bitirdim tabii. Doktoranızı evet. Bitirdiniz. Tabii canım, onu anladık biz de. Onu hissetmiştik. Çok şükür. Peki efendim. Talim terbiye Milli Eğitim Bakanlığı'nın... Evet. Niye her şey peki isimleri... modernleştirilirken falan hani Sosyal Sigortalar Kurumu'nun da mesela Sosyal Güvenlik Kurumu olduğu, talim terbiye evet, hala devam mı? Çok beğendim çünkü Atatürk'ün kurduğu bir kurum olduğu için. O özüne sadık kalınsın evet, diye. Evet. Peki efendim, bunu da bilmiş olduk. Hepimizde kalıyoruz. Genel kültür olarak sağda solda bunu dile getiririz. Peki evet. Efendim, hemen alalım cevabınızı. Cengiz Kurdoğlu. Evet. İkinci turda bir kez daha karşımıza çıktı. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun. Nejat Alp'ten sonra bir başa döndüğümüz belliydi. Başa döndüğümüz belliydi. Ha, doğru. Şeyler, isimlerin yanında şey atıyorsun değil mi? İşaret koyuyorsun. Tabii canım, şu anda oyları açıklayacağım biraz. Günaydın efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Özlem. Özlem Hanım, kaç yaşındasınız siz? 28. Atıyorsunuz biraz. Yok canım. 80, pek genç geliyor 80 sesin. 80 doğumluyum. 80 doğumlusunuz. Evet. Doğru. Peki efendim, tebrik ediyoruz. Ya matematiğiniz çok kuvvetli ya gerçekten de 80 doğumlusunuz. Yani atladığımı ifade etmek için. Peki ne işle uğraşıyorsunuz o zaman? Öğretmenim ben de. Siz de öğretmensiniz. Nerede öğretmensiniz? Ya ben Milli Eğitim Bakanlığı'nda Altındağ'da bir okulda çalışıyorum. Ne öğretmeni olarak? Resim öğretmeni. Ders yok galiba şu anda. Evet, evdeyim, izinliyim, resim yapıyorum. Niye izinlisiniz? İzin aldım sergi için. Çalışıyorum evde. Ne zaman açılacak serginiz? Nerede 5 Ocak'ta Mithat Paşa Sanat Galerisi'nde. Oo, şimdiden tarihi yeri belli ama evet. Serginin içeriğinde olacak ya, resimler belli değil mi? Belli de işte ya, daha çok büyük bir galeri doldurmam lazım. Büyük büyük mü yapıyorsunuz resimleri şimdi galeride olsun diye? Küçük küçük yapıyorum şu anda. Peki benim sanatta şöyle bir yaklaşımım vardır. Bakarak mı yapıyorsunuz, akıldan? Akıldan mı yapıyorsunuz? Tebrik ediyorum. Önce bakıyorum, sonra akıldan yapıyorum. Peki efendim, hemen cevabınızı da alalım. Nora Jones olur mu? Nora Jones odur. Hem de klasınızı da belli etmiş olursunuz. Olur. Dünyanın ilk kadın piyanist şantörlerinden. Evet. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi akşamlar dermişim. Tamam. Nora Jones'a bir hava yarattınız ama dermişim diyerek. Oho. Millet sergi davetiyelerini yakıyor şimdi. Ya daha basılmadı davetiyeler. Dermişsiniz. Ya bunu yapacağımı biliyordum, biliyor musunuz? Yani mutlaka sonunda kendimi... Hayır canım, gayet güzel oldu. Niye öyle düşünüyorsunuz? Ayrıca sen geceden beri resim yapmıyor musun? Ya evet ya. Şu anda kendini sanata vermişsin. Akşam, gün, günaydın falan günü, önemli değil. Ayırt edemiyorum, evet. Tamam hadi, ben toparladım. Görüşürüz o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Oktay Bey, bir sanat aşığı ve sanatçı aşığı olduğunuzu bir kez daha gösterdiniz. Evet, sanatçının her zaman yanındayız. Nora Jones'un babasının kim olduğunu biliyor musun? Ahmet Ertegün mü? Ya o manevi babasıdır da. Öbürü kim? Ya hit müziğinin meşhur ismi var ya, Ravi Shankar galiba. Ya Ravi Shankar ya şey, Raj Kapoor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özlem Özbek. Özlem Hanım hoş geldiniz. Bu sabah İkinci Özlem Hanım değil mi? Evet. Özlem Hanım nereden arıyorsunuz bizim? Ben Ankara'dan arıyorum, Ümitköy'den. Biraz heyecanlısınız, hayırdır? Heyecanlı değilim de sadece vakitle ilgili bir problem var ondan dolayı. Ne oldu? Yanlış bir zamanda mı aradık? Yok yok, yanlış bir zamanda, zaten ben aradım da 5 işte. Dakika sonra tekrar işimin başına dönmek durumundayım o yüzden. Ne olacak 5 dakika içinde? Dünyanın sonu mu gelecek sizin? Yok maalesef, yani ikinci başlangıcı olacak o yüzden. Ne başlangıcı? Benim için ikinci başlangıç olacak da o yüzden 9 ve 10 saat başlarında seansımız oluyor. Fizyoterapistim ben o yüzden. Ha, anladım peki efendim. Borsacısınız zannettim ben. Seans meyansı. Seans başlayınca. Ne kadar sürüyor bir seans? 45 dakika. 45 dakika ne yapıyorsunuz ya fizyoterapi? İşte ben fiziksel engel çocuklarla çalışıyorum. Onlara uygun egzersizlerle fiziksel gelişimler için rehabilitasyon programı uyguluyorum. Peki böyle sınıf mı yoksa birebir mi çalışıyorsunuz? Birebir çalışıyorum. Birebir çalışıyorsunuz. Peki evet. Efendim. Özel bir şey mi, yer mi sizin çalıştığınız? Özel bir kuruluş, evet. Peki tanıyor musunuz şimdi seans yapacak arkadaşımızı, yoksa böyle hani düzenli tabii, mi geliyorlar, tanıyorsunuz? Peki. Tabii tanıyoruz. Peki efendim, yani, kolay gelsin. Sağ olun. Cevabınızı da alalım efendim. Ben Ümit Besen diyorum. Ümit Besen diyorsunuz. Çok teşekkürler evet. Efendim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. İyi günler. Herhalde. Ya mesela Ümit Besenler de özel radyolara yetişemediler. Hatırladığım kadarıyla öyle, yani zirvede oldukları zamanlarda tabii özel radyolar yoktu. Şimdi bak kaç defa Ümit Besen demiş olduk yayında. 90'lardan önceydi işte. Değil mi? Tabii canım. 80'ler tavernalar. Günaydın efendim. Günaydın Ege. Kaan. Kimdi? Ben. Merhaba Kaan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Ben şu an köşkün o taraflarındayım. O taraflardayım. Oran tarafından ofise gitmeye çalışıyorum. Öveçilerde ofisim. Köşk derken kendi köşkünüz değil, Cumhurbaşkanlığı köşkü galiba. Cumhurbaşkanlığı köşkü değilim. Peki efendim. Umarız kendi köşkünüzün oralardan arayacağınız dönemler de olur bizim. Allah söyletiyordur inşallah. Ama ya. Öyle köşküm oldu diye aramamazlık etmeyin. Muhakkak arayın, olur yok, mu? Yok yok, siz her zaman kalbimizdesiniz ya, yıllardır. Millete şey daha ortada fol yok, yumurta yok, her şeye demeye başlamıştım. Adamın köşkü var, hala beleş davetiye peşinde. Yok, yok, öyle bir şey yok. Ya şey, konsept biraz uzaklaştı. Ümit Besen, Ağrı Susan falan derken Elton John duydum. Bir ara kapatmıştım radyoyu. Ya, o bir şey değil, Nora Jones da geldi. Nora Jones geldi, ben de üstüne combo yapmak istiyorum. Joe Cocker. Joe Cocker diyorsunuz. Peki efendim, Joe Cocker ama şey, piyanist değil ki Joe Cocker. Niye Unchained My Heart'ta violonsel çalmıyordu ki, piyano çalıyordu. Unchained My Heart'ı bir daha hatırlayın isterseniz. Orada gidiyordu, piyanisti azarlıyordu ya, şunu çalacaksın diye. Ha doğru ya. Ya. Doğru. Ama şöyle diyebiliriz, piyanist şantör olmak isteyen sanatçılarımız kategorisinden. Çünkü azarlıyor. Sen diyor kalk diyor, ben çalabilirim bunu falan gibi. Öyle ama böyle dalgınlıkla köşk hayal, ben sana söyleyeyim. Hakikaten yani 1+1 zor benim anladığım kadarıyla. Peki. Çok teşekkürler. Davetiye çekilişine beni almazsan sevinirim ya. Bebeklerim oldu, dışarı çıkamıyorum pek. Sadece evet. Sohbet için aradım. Tebrik ediyoruz efendim. İkiz mi oldu? Ne oldu? İkiz. Bir kız bir erkek. Aman ne güzel. Hadi tebrikler. Bakalım. Aa ne güzel denk gelmiş. Sağ olun sağ olun. Peki doğru, görüşmek üzere. Sağ olun, iyi günler. Var bizde canım, daha ne Allah doğrusu. Bir bana, de ikiz doğrusu başımıza ikizmiş. Bana dedi. Bu laf sanaydı. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Salih Barışık. Salih Barışık. Evet. Peki efendim. Hemen alalım cevabınızı. Ağrı Susam. Arif Susam diyorsunuz. Salih Bey çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Vaktimiz doldu sevgili dinleyiciler. Şimdi Oktay'dan değerlendirmeler alacağız. Bütün yarışmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi en çok herhalde Ümit Besen ismi geçti değil mi? Evet, Ümit Besen ismi geçti. İki sefer Necdet Alp geldi. Arif Susam'da ama en çok Ümit Besen, doğru söylüyorsun. Tebrik ediyoruz. O zaman Ümit Besencilerden biri kazansın. Ümit Besencilerden biri kazansın. Olur. Olur. Barış Bey'e verelim hadi. Barış Bey'e veriyoruz. Barış Pir Hasan bu sabahki talihli dinleyicimiz oldu. Bir kere daha ispatladık sanatçının yanında olduğumuzu. Ünlü yönetmenimiz bizden davetiye kazandı. Barış Bey patron olan Barış Bey miydi? O da patrondu. O da patrondu. Hayır ya, arkadaşlarımı satarım diyen Barış var ya. dürüstlüğünden dolayı. Evet, tebrik ediyoruz. Ve kendisine iyi eğlenceler diliyoruz Çık Kore'ye konserinde. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında haftanın son iş gününün sabahında buluşacağız. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.